Central Radios Limitat VEA 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91.6 FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios Limitat VEA 91.6 FM. La Sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Espai del foment sardanista andreuenc que s'emet els dijous de 11 a 12 del matí i està pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i gaudir del so de cobla. L'equip de col·laboradors per a aquest programa són Francisco Miguel, Jordi García, Jaume Fernández, Bar Molins i qui us parla, Francesc Hernández. Aquest és el programa del dia d'avui, dijous, dia 3 d'abril de 2014. Ja en portem uns quants perquè vam començar el 18 de gener del 2007. El dediquem a tots els que ens estan escoltant, tant per la ràdio, al dial 91.6 FM, com per internet, a la plana web www.rtv-fm.com. Us recordem que aquest programa és en directe els dijous, però també en diferit el dissabte i el diumenge següent, motiu per a saludar els que només ens podran escoltar aquest dissabte o aquest diumenge. També sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes. Estan penjats a la web que hem dit abans, www.rtv-fm.com, o també podeu entrar a la web del Foment i des d'allà derivar a la web de Ràdio Trinitat Vella, ja ho sabeu. Doncs per començar, el matí d'avui escoltem la sardana que es titula Refilets de la Selva i és de Francesc Mas Ros. Thank you. Acabem de gaudir d'una magnífica sardana que es titula Refilets de la Selva i, com hem dit, és del francès Marros. A continuació, podrem escoltar la sardana misteriosa. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous, el número 933456454, durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta, tindrà un CD amb les 56 sardanes, com ja sabeu. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Thank you. Doncs acabem de sentir la sardana misteriosa, que també està força bé. Si voleu participar, ja sabeu, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon que hem dit abans, 93-345-6454. També ens podeu demanar una sardana per escoltar-la avui o un altre programa. Recordeu-nos de dir quina voleu. A veure, donarem una petita pista d'aquesta sardana misteriosa. Farem a l'estil de l'Eduard, que avui no puc venir, està bastant encostipat, s'està cuidant. Bé, el títol d'aquesta sardana és dedicada a una població. Una població que diu a Palau, i no és a Palau de Plegamans, és a Palau, és d'en Francesc Marrós. Aviam si algú pot dir aquest final. Acaba amb Dera. Acaba amb Dera. Bé, doncs tot seguit, i dins de l'any de la capital de la sardana, ja sabeu, Barcelona és la capital de la sardana 2014, sabeu que hi ha un munt d'activitats, sabeu que ja van començar el dia del Fossar, després amb la Santa Espina, el BTM, però les activitats segueixen. Les podeu veure, les activitats, les podeu seguir, us recomanem que entreu a la web del Foment, Foment Sardanista, entitatsbcn.net. Un cop estigueu a dins de la nostra web, hi ha una opció que és la Federació Sardanista. Allà dins podeu veure totes les activitats que ja sabeu que hi han, però també hi ha un link amb la capital de la sardana i allà podreu veure les activitats, que com que és una activitat, són vives, van canviant, a vegades es modifiquen, a vegades s'amplien. Aneu-lo seguint, us ho recomanem. Doncs ara anem a escoltar la tercera sardana, que també és del Mar Ros i es titula Poble de Flaçà. Thank you. Acabem d'escoltar una altra sardana d'en Francesc Marrós, molt bonica, Poble de Flaçà. I ara, tot seguit, n'escoltem una altra, doncs. Aquesta serà El Bons, també de Francesc Marrós. Acabem d'escoltar la sardana que es titula El Bons. És d'en Francesc Marrós. Em sembla que tenim una trucada. Hola? Hola? Hola, aquí hi ha algú? Hola. Hola, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Com anem? Bé, en què parlem? Veig que avui és en directe. Directíssim. Montserrat. Montserrat, què tal? Com estàs? Bé. Fa temps que no ens veiem, oi? Sí, sí, sí, clar, com que ara ho feu en diferit, sí. Doncs esclar. Bueno, mig diferit, mig. Bueno. Què tal? Bé. Què ens has d'explicar? Aviam, la sardana misteriosa no la sé. Com que no? No. No m'ho crec. Doncs ja t'ho pots creure. Tu t'has apuntat a la pista? A mitges. Apunta... Dic que... Què has apuntat? Que no era de Palau de Plegamans. No... Però i... que es deia a Palau i ja. Llavors he dit que al final s'acabava amb... No, això... Sí, al final no. S'acaba amb Dera. A Palau, Dera. A Palau... Saverdera o...? Tordera. Palau Tordera, Tordera. Ah, clar, vale, però no l'he endevinat, o sigui, no. No en tenia ni idea. Palau, a Palau Tordera. A Palau Tordera. Ah, no, molt bé, però molt no, bé. Eh? Ho has dit tu, perquè jo no. Sí. Què més ens has de dir? Aviam, no, no que tens ja premi, que has parlat... Eh? Tens premi. Bueno, yes. Molt bé, me n'alegro. Què? Res, ja que has parlat de la capitalitat, sí. Doncs jo hi vaig ser. Ah, tant, sí? Molt bé. Tant al Fossar com encabat a la tarda a la plaça de la catedral. I a lo de la Santa Espina també, jo em vaig emocionar. Ah, mira que bé. Sí, amb tot. Amb a mi lo de la Santa Espina em va agradar molt, era un concert. Sí. I bé, potser la segona part va ser més més emocionant perquè, bueno, la música... Però a mi em va encantar la primera, la segona, tot. Molt tot. Bonic. Sí, home, sí, i tant. I, bueno, espero que tots els actes que ara venen, com és, doncs, la sardana de l'any i tot això, sí. doncs, en fi, que tot comporti aquest esperit. Aquest clima tan bo, doncs, diguéssim, eh? Fantàstic, sí. Jo crec que sí. I llavors volia demanar, digues. Ja que el Barça l'estan matxacant, sí. Una demanar? Sardana que exactament no recordo com es diu, però que és referent al Barça. Vale, buscarem una que sigui del Barça. Sí, perquè a veure si se'ls hi dona ànims, perquè sí. Sembla que vulguin que hi hagi una mà negra. Sempre hi ha mà negra, més d'una. Que vulgui que la cosa no vagi bé. És l'enveja, és l'enveja. A veure, jo no vull dir que no facin coses malament, perquè alguna cosa no deu ser correcta, però renoi, suposo que els altres clubs també. Ja ara dic res més perquè això sí, no és de futbol. No, però és que és veritat. Hi ha dues maneres de ser dels primers o el primer. Una és treballant més, fent les coses bé, estudiant, millorant-les, i una altra és eliminant el contrari. Sí. Hi ha dues? Sí. Oi que sí? Sí, sí. Estem d'acord. Molt bé, doncs. Res, si la trobeu, doncs la poseu, i si no, la que vulgueu. La que ve, la sardana que vindrà, es titula A Can Vila de Calella, que tu coneixes. Ah, sí, i tant. Doncs, i tant, esperem pot que... Pot ser que aquest any hi hagi bastants dels que ens estan escoltant que també hi vagin a Can Vila de Calella. Sí, sí, però que ens deixin el lloc també per nosaltres, eh? Haurem de dir a l'Eduard. Tot això és caliu. Moltes gràcies per trucar. A tu. I des d'aquí desitgem que altres també ho facin. No tingueu por, truqueu, que parlarem. Molt bé. Gràcies, vinga. Adéu-siau, adéu. Doncs tal com hem dit, escoltem tot seguit A Can Vila de Calella i també és del Francesc Marrós. Thank you. hem pogut escoltar A Can Vila de Calella, de Francesc Masros. Doncs continuem amb el programa La Sardana del Foment Sardanista Andreuenc que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí. On podem anar per aprendre a ballar, a comptar i repartir les sardanes? Ara hem de dir, Eduard, ens ho pots explicar, però com que no hi és, ho explicaré jo mateix. Els interessats a aprendre a ballar sardanes, com també a comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardanista Andreuenc durant el curs lectiu. Tenim a Can Guardiola, a l'Hotel d'Entitats, carrer de Cova número 2. Comencem a 7:15 i acabem a 9:15. Aquí hem d'especificar que els principiants estan només a la primera hora, o sigui, de 7:15 a 7:45 s'estarà per ells perquè aprenguin força. La segona hora s'ha de deixar que els que ja en saben puguin millorar i ballar un pèl més bé des de 7:45 a 9:15. O sigui, els principiants a la primera hora, a 7:15 en punt. Després tenim els dimecres a Can Galta Cremat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular del carrer Arquímedes número 30. Tal com hem dit, els dimecres, allà comencem a les 7 i acabem a 9:15 del vespre. Ara podem gaudir de la sardana que es titula Tres del Rosselló i també és del Francesc Masros. Thank you. Acabem d'escoltar Tres del Rosselló, de Francesc Masros. Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes només trucant al telèfon 93-345-6454 o bé ens envieu un e-mail demanant-lo a l'adreça de sempre fomentsardanista@mailpersonal.com. Ens han demanat abans, la Montserrat ens ha demanat la sardana del Barça. N'hem buscat una, és del Víctor Boix, la interpreta a la ciutat de Terrassa i anem a escoltar-la. No és molt llarga, però potser val la pena. Escoltem-la. Hem escoltat la sintonia de la sardana del Barça, del Víctor Boix, i era per la Montserrat Riera. Doncs ara et toca informar de l'agenda sardanista d'aquest cap de setmana i tenim a la ciutat de Barcelona dissabte, a Ciutat Vella, dissabte dia 5, a les 6 de la tarda, la principal del Llobregat, al Pla de la Catedral. Diumenge, dia 6, també a Ciutat Vella, Pla de la Catedral, a 11:45, la Cobla Marinada. També el dia 6, a l'Eixample, Avinguda de Gaudí, cantonada amb carrer Indústria, la Cobla Rambles, a les 12, hem dit, I l'última que tenim és la que ens pertoca, que és a 11:45, a Nou Barris, al Parc de la Guinaueta, la principal del Llobregat. Aquesta ballada es fa conjuntament l'Ideal d'en Clavé amb el Foment Sardanista Androenc, o sigui, la nostra entitat. Tots dos conjuntament fem aquesta ballada, de manera que els que vulguin, que ho escoltin, que ho sàpiguen, que siguin socis o no de Sant Andreu, els convidem a anar a les Roquetes, al Parc de la Guineu, el diumenge a 11:45. Les sardanes que s'interpretaran són Sant Manat Sardanista, a Guissona, Neu Rodona, Pardals al Niu, Boliaines, Del Moll a l'Arbreda, Fini, Ginesta Florida i l'amic Frederic. Totes aquestes són molt bones. Esperem trobar-nos tots allà. Qui tingui la samarreta de la Foment, que la porti, que ens trobem força gent i que gaudim. La propera ballada després d'aquesta serà la que farem a la plaça de Can Fabra, que ja sabeu, els socis teniu butlletí, dia 4 de maig a 11:45 amb la Cobla, la principal de Terrassa. Ja us avancem les sardanes. Mireu, la plec de Cubelles, Ripollet, Sardanista, Molins de Rei, Està especificada Donem-nos les mans, però no serà aquesta. L'hem hagut de canviar pel tema de partitura. Serà Mizard i l'autor és el Salvador Puga. El pati de l'artesà, festeig, saltant les roques, capital del Cava i Rosa Vella. Tampoc us l'haureu de perdre. Bon programa. Doncs ara seguim amb el repertori d'avui i escoltem la bonica sardana que es titula El mestre Sicard. També és del Francesc Marrós. Hem escoltat el mestre Sicard. Fem un apunt del calendari de la capitalitat, que és molt important, sobretot si podeu entreu a la web que hem dit abans, la nostra, i des d'allà entrareu a tot arreu. Per exemple, tenim el proper 3 de maig la sardana de l'any. No us la perdeu, és a l'Auditori, a 6:15. Després tenim la inauguració de l'exposició Vicenç Bou el dia 8 de maig. També tenim concursos de roses del 9 a l'11 de maig al Parc Cervantes. Hi haurà una sardana dedicada a la, una rosa dedicada a la sardana. No us ho perdeu. Trobada sardanista de casals de gent gran, 24 de maig. 30 de maig, Cloent del País de l'Escola. 31 de maig, Fira Modernista a l'Eixample. 10 de maig, Memorial Jacint Verdaguer. Dia 22 de juny, Dia Universal de la Sardana. Serà el Tibidabo. Tampoc us ho perdeu. I si us sembla, ens quedem aquí. No seguim amb tot el llistat. Ara, pot ser que sigui l'última, escoltem també d'en Francesc Marrós Apa Ramon. Endavant. Thank you. Acabem d'escoltar Apa Ramon, de Francesc Marros. Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins al proper programa. Agraïm als col·laboradors d'avui, Francisco Miguel, Jordi, Eduard, Jaume i Francesc. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. Recordeu, si podeu, entreu www.fomentsardanista.entitatsbcn.net. Entreu i des d'allà ho veureu tot el present i tot el futur. Adéu-siau i fins a un altre programa.